Pašaloti padarysiu ir svetelių priprašysiu. Tai geras salotis, tai geras salus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Prašom gerti alų rūdo, paragauti mėžę brūdo. Prašom pilti stiklinėlę, padainuoti padainelę. Tai geras salotis, tai geras salus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Šoksim, tripsim, netingėsim, muzikantų negailėsim. Tai geras salotis, tai geras salus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Muzikantų negailėsim, nuo grožėlę šokti kvėsim. Lai močiutė pasižiūri, ar šokėja gerą turi. Tai geras salotis, tai geras salus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Jau vaikšto šnekotis linksmai po stalus. Jei užmigsi, jei miegosi, papasakosi.